cenach. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do trójki do 19. Mamy piątek, to 31 dzień lipca. Serwis trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Żadnych decyzji w sprawie obostrzeń nie podjął rządowy zespół zarządzania kryzysowego, ale rozważane są lokalne ograniczenia. Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim za chwilę wyniki egzaminów na koniec podstawówki. O rok wybory do swojego parlamentu przesuwa Hongkong przez koronawirusa. Na razie nie ma decyzji rządu o nowych ograniczeniach w związku z wysoką liczbą nowych przypadków koronawirusa. Drugi dzień z rzędu potwierdzono ponad 600 zakażeń COVID-19. Ponad 20 powiatów w trzech województwach notuje niepokojąco wysoką liczbę zachorowań, mówi po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego rzecznik rządu. Piotr Müller nie wykluczył, że dodatkowe obostrzenia będą wprowadzane regionalnie, tam gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, ale jak zaznacza, to wciąż kwestia przyszłości. Dzisiaj sam zespół zarządzania kryzysowego nie podjął żadnych nowych decyzji w zakresie obostrzeń, natomiast ewentualne decyzje w przyszłości, jeżeli chodzi o poszczególne obostrzenia, które mogłyby być wprowadzane na terenie Polski, mogą obejmować poszczególne powiaty, te konkretne, które mają największe problemy, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, tak aby dostosować ewentualne decyzje rządowego zespołu do faktycznej sytuacji na terenie poszczególnych powiatów czy gmin. Dziś potwierdzono najwyższą od początku epidemii liczbę zakażeń, 657. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że większość z osób, które mają dodatni wynik testów, łagodnie przechodzi zakażenie. To nie są osoby, które są chore de facto, czyli mają objawy, muszą być leczone w szpitalu. Wiemy, że nie zwiększa się nam zdecydowanie liczba osób hospitalizowanych, ale także nie zwiększa się liczba osób pod respiratorami, co świadczy o tym, że Polacy przechodzą dość w sposób łagodny, jeżeli chodzi o zakażenie koronawirusem. Już za chwilę w naszej popołudniowej audycji gościem będzie rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Po raz pierwszy w historii przez koronawirusa nie odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy, którą tradycyjnie organizowano 31 lipca jako część obchodów Powstania Warszawskiego. Podczas sesji wręczane były honorowe obywatelstwa i nagrody. Przez wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa wybory o rok przesuwa Hongkong. Głosowanie do lokalnego parlamentu miało się odbyć w tej chińskiej prowincji 6 września. Parlamentarzyści wybierani w wyborach zajmują połowę miejsc, drugą osoby związane z władzami w Pekinie. W Hongkongu od 10 dni notuje się ponad 100 nowych zakażeń COVID-19 na dobę. Od połowy kwietnia do końca czerwca sporadycznie występowało po kilka przypadków. Najlepiej poszedł język polski. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Czerwcowy sprawdzian pisało prawie 350 tysięcy uczniów. Na koniec podstawówki najlepiej poradzili sobie z polskim. Uzyskali średnio 59% możliwych do otrzymania punktów. Z matematyki 46%, z języka angielskiego 54%. Efekty uczniów są zbliżone do tych ubiegłorocznych, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Widzimy, że dobrze, jeśli chodzi o język polski, zostały opanowane umiejętności związane z odbiorem tekstu kultury i wykorzystaniem zawartych w nich informacji. W tym roku egzamin ósmoklasisty miał się odbyć w kwietniu, ale ze względu na epidemię przełożono go na czerwiec. Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśla, że procedury sanitarne nie wpłynęły na wyniki uczniów. Dziękujemy uczniom za ich odpowiedzialność, za to, że się dobrze do tych egzaminów przygotowali. Absolwenci szkół podstawowych zaświadczenia z wynikami egzaminu do 4 sierpnia muszą dostarczyć do szkoły średniej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 300 wypadków na przejazdach kolejowych udało się uniknąć dzięki żółtym naklejkom na krzyżach Świętego Andrzeja. To statystyki z ostatnich 2 lat, od kiedy informacja z numerem przejazdu i telefonami alarmowymi jest dostępna dla kierowców. Od kiedy te naklejki funkcjonują, odnotowaliśmy blisko 7,5 tysiąca reakcji. W prawie 500 przypadkach wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów i polecenie ostrożnej jazdy, a w blisko 300 przypadkach, aby uniknąć wypadku, wstrzymano ruch pociągów na linii. Mówi Przemysław Zieliński z PKP. 99% wypadków na przejazdach kolejowych to efekt złego zachowania kierowców. Przede wszystkim ignorowania znaku stop czy przejeżdżania pod zamykającymi się szlabanami. Stek z grilla na safari. To propozycja dla tych, którzy odwiedzą francuskie miasto Tuileries niedaleko Wersalu. To tam mieści się niezwykłe zoo przypominające najprawdziwsze afrykańskie safari, gdzie na wolności żyje kilkaset zwierząt. Ogród zaprasza na kolację w każdy piątek do połowy września. W 1965 roku, aby ratować renesansowy pałac popadający w ruinę, hrabia Antoine de la Panouse założył jedyny w swoim rodzaju ogród zoologiczny. Na 150 hektarach żyje tutaj 750 zwierząt. Żyją one na wolności, zaś zwiedzający mogą je oglądać z okien samochodu, jadąc po parkowych drożynach, chyba że drogą zagrodzi stado zebr. Na skale drzemie lew w otoczeniu lwic. W bambusowym lasku wylegują się niedźwiedzie, a hipopotamy z lubością taplają się w błotku. I w takich oto w okolicznościach przyrody szef z RPA, Kobus Bota, nie przejmując się, że ciekawskie strusie zaglądają mu przez ramię, przygotował gigantyczne afrykańskie barbecue. Na ruszcie wypiekały się płaty wołowiny obłożonej czosnkiem i rozmarynem, kotlety wieprzowe i ogromne łososie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 22 do 27 stopni, tylko na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 17 do 21. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, gdzieniegdzie porwisty zachodni i północno-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Marian! Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło słyszeć pana i dzisiaj pozdrawiam. Basia, bardzo dziękuję za ten piękny SMS, cudownie otwierający spotkanie z państwem dzisiaj. 71335. No tak to, proszę państwa, czasami bywa, że kiedy się jest dyrektorem programu trzeciego Polskiego Radia, to czasami ma się różne obowiązki administracyjne i czasu na te przyjemności, jak sądzę, tak by nazywał spotkania z państwem pan Kuba, brakuje. Więc będzie mi bardzo miło, jeśli dzisiaj także ze mną zechcą państwo spędzić najbliższe 3 godziny. Dzisiaj w piątek to 213 dzień roku. Wschód słońca o 4:54 to dawno za nami, zachód już o 20:29. Już, bo pamiętam, kiedy mówiłem państwu o tym, wspominając godzinę 21:00, to już pół godziny wcześniej słońce zachodzi. Imieniny dzisiaj Alfonsa Ernestyna. German obchodzi imieniny także Helena i Ignacy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Dodam tylko, proszę się nie martwić, pan Kuba w najlepszym zdrowiu, jeśli gdzieś teraz być może podsłuchuje, to serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250. 150 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nietypowo rozpoczniemy, jeśli Państwo pozwolą, od najważniejszej chyba dzisiaj informacji dnia. Dotyczy to Państwa zdrowia. Zapraszamy do Trójki. Resort Zdrowia poinformował bowiem dzisiaj o tym, że jest 657 nowych zakażeń. 657, najwięcej od początku epidemii. W czwartek wczoraj dane mówiło o 615 nowych przypadkach. Łącznie, proszę Państwa, w Polsce od początku pandemii potwierdzono infekcję ponad 45 tysięcy osób, spośród których 1716 osób zmarło. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministra zdrowia, jest Państwa gościem. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jeszcze we wtorek mówił pan, że liczba dziennych zakażeń nie przekroczy 600. Skąd ta fatalna pomyłka? Nie pomyłka, bo powiedziałem, że nie przekroczy, ale niczego nie można wykluczyć. Dodałem zaraz w kolejnym zdaniu. I oczywiście jeszcze we wtorek nie pomyślelibyśmy, że może być aż taki wzrost powyżej 600 przypadków. Choć o wzroście powtarzaliśmy od kilku dni. Mówiliśmy, że musimy się spodziewać tych wzrostów na poziomie powyżej 400-500 przypadków. No liczyliśmy, że tych 600 nie dojdzie, ale niestety dość duża liczba pozytywnych przypadków z przesiewu na Śląsku. Do tego, jeżeli pamiętajmy, wychodzi nam dość duża liczba pozytywnych przypadków w ognisku, które badamy, to zaraz w ciągu tygodnia niestety pojawiają się pozytywne przypadki osób z kwarantannych rodzin. Więc tutaj z uwagi na fakt, że poza Śląskiem dodatkowo mamy dość spore ogniska w Małopolsce, są to zakłady produkcyjne i trochę rozproszonych ognisk na Mazowszu, no niestety osiągnęliśmy ten wynik i przekroczyliśmy pułap 600 zakażeń. Musimy się spodziewać, że w najbliższych dniach będziemy utrzymywać ten wysoki wskaźnik, bo cały czas testujemy przesiewowo na Śląsku, a będziemy jeszcze przesiewowo testować Małopolskę. A czy to prawda, że resort zdrowia ma prognozy mówiące o 800 zachorowaniach dziennie pod koniec sierpnia? Nie słyszałem i nie widziałem takich prognoz. Jak rozumiem, w mediach teraz pojawiają się różne informacje, ale nie. Mówił o tym wiceminister zdrowia w programie Trzecim Polskiego Radia jeszcze w tym tygodniu, nie zaprzeczając, że są takie prognozy. Przyznam, oczywiście pan wiceminister jak najbardziej po posiedzeniach zespołów kryzysowych może takimi dysponować danymi. Ja to takich danych jeszcze tu w tej chwili nie słyszałem i nie chciałbym rzucać, że te 800 będzie. Jasne. Choć no, wszystko może się zdarzyć. Oby tak nie było. Co zatem, panie rzeczniku, nie zadziałało w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego, że zamiast zmniejszającej się liczby mamy rekordy i to latem, kiedy wirus ma trudniej, by zakażać? No właśnie, panie redaktorze, czy ma trudniej? No, zawsze się mówiło, jeszcze będzie ciepło, będzie słońce, promienie ultrafioletowe zabijają wirusa, wilgotność właśnie, także właśnie, dla niego panie, istotna. Panie redaktorze, no właśnie widzimy, jak wszystko się zmienia, jak ten wirus jest wirusem nieznanym. I jeżeli prześledzilibyśmy wszystkie wypowiedzi ekspertów, to rzeczywiście kwiecień, maj, to byli eksperci nie tylko krajowi, to byli eksperci WHO, eksperci CDC, którzy mówili, no promienie UV, ciepło, no to nie sprzyja wirusowi. No nagle się okazuje, że jesteśmy w pełni sezonu covidowego i wszyscy eksperci wycofują się teraz z tych słów. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że ten wirus jest jeszcze dla nas wirusem nieznanym. To, co my zawsze powtarzaliśmy, jeżeli pojawią się dość duże ogniska, niestety będą dość duże wzrosty. A jednocześnie to, że teraz mamy wzrost zakażeń, to nie mniej, nie więcej świadczy o tym, że ten lockdown, który zrobiliśmy, hamując na początku rozprzestrzenianie się wirusa i przygotowując przygotowując służbę zdrowia na przyjście tego wirusa, no był bardzo dobrym posunięciem. Teraz znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji. Rośnie nam liczba zakażeń, nie rośnie nam liczba osób hospitalizowanych i osób pod respiratorami, a jednocześnie służba zdrowia już jest przygotowana na koronawirusa. Skoro pan mówi o prześledzeniu wypowiedzi, jest pierwszy dzień lipca, przemawia premier Mateusz Morawiecki i mówi tak: cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Czy pan dzisiaj, panie rzeczniku, 31 lipca cieszy się, że nie obawiamy się wirusa i uważa, że nie trzeba się bać? Panie redaktorze, chciałbym do tego dodać liczbę, powinniśmy dodać liczbę przypadków dobowych, którą wówczas mieliśmy. Wtedy byśmy dokładnie zrozumieli słowa premiera, bo w tamtym czasie, kiedy mówiliśmy o 200, 250 czy 300 przypadkach, mieliśmy spadek liczby zakażonych, mieliśmy systematyczny spadek liczby aktywnych przypadków i rzeczywiście wtedy wszyscy, nie tylko w Polsce, spodziewaliśmy się, że ten wirus jest w lekkim odwrocie podczas sezonu letniego. Teraz widzimy, że on może w każdej chwili do nas powrócić. Nie widzę więc sprzeczności w tamtych słowach i z tym, z czym mamy teraz do czynienia. My jednocześnie nie wiemy, żaden ekspert tego nie powie, co będziemy mieli za 2 tygodnie. O właśnie, o to chciałem zapytać, bo zastanawiam się, czy moje dzieci wrócą we wrześniu do szkół. Jak pan sądzi? Na dziś ta sytuacja, mimo tego chwilowego wzrostu liczby, dość dużego liczby zakażonych, nie przemawia za tym, żeby miałoby się coś wydarzyć, żeby dzieci nie poszły do szkoły. Weźmy pod uwagę fakt, że mówimy o skali 657 przypadków, ale to jest nadal skala, która dotyka 3 województw, 28 powiatów głównie, więc około 300 powiatów, nadal tam skala zakażeń jest mała. Jeżeli weźmiemy pod uwagę województwa, jak to się rozkłada w Polsce regionalnie, to widzimy, że w tych statystykach codziennych no, jest duża część województw, która notuje góra kilkanaście zakażeń na dobę. Góra. Przez długi czas mieliśmy województwa, w których występowało po kilka zakażeń. Więc poza tymi 3 województwami w tej chwili, ja mówimy Śląsk, Mazowsze, Małopolska, pozostałe województwa naprawdę nie notują takich wyników. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministra zdrowia. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za spotkanie w Trójce. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, do tematów zdrowotnych. Jeszcze dzisiaj będziemy wracali. zd@polskieradio.pl 71335 22 i 7 trójek. Proszę telefonować. Wszystkie te 3 formy kontaktu do państwa dyspozycji aż do 19. Ja samotny wiatr, idziesz sam, płoną ogniska. W tę noc stoimy przed ołtarzem, pośród gwiazd mówisz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród gwiazd. Kto wie, co będzie za 100 lat? Może tam idziemy razem i płoną ogniska, jak wtedy przed ołtarzem. Pośród gwiazd śpiewasz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród gwiazd. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już dziś zagra trio naszego laureata Grammy, Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarze. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i Trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. No i do tego ostatniego szczególnie zachęcamy, to znaczy do oglądania tego koncertu, proszę Państwa, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Do zobaczenia na stronach trójkowych polskieradio.pl/trójka. Koncert niezwykły, bo bez publiczności, sami Państwo wiedzą, sami Państwo słyszeli, czasy wyjątkowe, ale to nie znaczy, że muzyka i sztuka najwyższej próby nie powinna gościć na antenie Trójki. A propos niezwykłej sytuacji. Ja mam pytanie w odniesieniu do tematu, który przed chwilą był poruszony, a mianowicie liczby zakażeń. Czy będziemy dostawać informacje o ilości przeprowadzonych testów i jak to się zmienia w czasie, czyli ilość zakażeń w stosunku do testów przeprowadzanych? Bo w tym momencie dostajemy informacje o ilości zakażeń, a tak naprawdę niewiele nam to mówi o skali przebadanych ludzi. Jest to uwaga rozsądna. Bardzo dziękuję za telefon. Na zd@polskieradio.pl pani Sylwia pisze tak, a o założenie maseczki w sklepie trzeba nadal upominać co drugiego klienta. Proszę o tym nie zapominać. Zapraszamy do Trójki. Już 16.22. To był wtorek. Upalne lato, piękna, bezwietrzna pogoda. Od kilku dni panowała nerwowa atmosfera. Trwała mobilizacja sił zarówno po stronie okupanta, jak i mieszkańców Warszawy. Obie strony wiedziały, że wybuch powstania jest kwestią dni. I oto 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie. To było przed południem. To była taka ogromna radość, że coś się zaczyna. Krystyna Marcinkiewicz. Otwarcie można było walczyć. W pewnym momencie usłyszałem strzały. Niemcy cały czas ostrzeliwali. Nikt nie do naszego domu od frontu nie mógł się dostać, bo był cały sad pod strzałem. Adam Radzki. Myśmy byli tymi, którzy mogliśmy coś zrobić i pomóc. Pamiętam, to było przed południem. Rodziców moich nie było, bo poszli tam, żeby coś kupić, bo przywozili. A ja zostałam tylko w domu z siostrą. Ja już byłam w konspiracji od 1943 roku. Przyszła łączniczka do mnie i powiedziała mi, że dzisiaj jest dzień powstania. Siostra moja zaczęła płakać, bo ona młodsza ode mnie trochę. Tylko z kotkiem została. Ale ja powiedziałam, że rodzice niedługo wrócą. No a ja wróciłam po 3 dniach. To już z meldunkami pobiegłam. A ile miał pan lat wtedy? 14. Jeszcze mały chłopiec, można powiedzieć. No tak, w powstaniu byłem do 2 września. Miałam 16 lat, kiedy wstąpiłam do organizacji i zostałam łączniczką. Od 1 sierpnia do 6 września biegałam po Powiślu. No i na tym Powiślu niestety w tej mojej dzielnicy trafiłam. Bomby. Niemcy wchodzili, już zajmowali kolejną dzielnicę. Tam zostałam ciężko ranna, już nieprzytomna. Niemcy mi amputowali rękę, bo ja miałam w gipsie, ale niestety ręka była połamana, już cuchnęła, że tak powiem. Ludzie tam zwiedzieli, nazywali mnie małym żołnierzykiem. Co pan wtedy czuł jako 14-latek? Jakie były wtedy emocje? Bezsilność na przykład. Jak niemieckie te samoloty z Sukasy leciały na Stare Miasto trójkami. I w pewnym momencie jeden z tych trzech zmienia kierunek. Odczepił się i tak choroba, on chyba na nas leci. No. I szybko mówię, zwijamy się do piwnicy. Zdążyliśmy do tej piwnicy dolecieć. I jak walnęło, celował specjalnie w budynek, ale nie trafił. Powstanie nie wspominam tragicznie, nie. aczkolwiek koleżanki moje poginęły. Ja chyba zostałam na wzór. Przyjemnie było wtedy, że człowiek nie myślał o tym, że zginie, że coś się tam nie. Każdy chciał jak najprędzej gdzieś tam, żeby w akcji jakąś iść. Żyję, cieszę się, że żyję jeszcze. Dopiero 93 lata, więc jeszcze przede mną cały świat. Wszystko będzie dobrze. Jutro będzie lepiej. O, i takiego podejścia do życia od tych zupełnie niezwykłych ludzi można się uczyć. Z powstańcami rozmawiała Monika Suszek. O tej niezwykłej historii z 1944 roku jeszcze dzisiaj do 19 wspomnimy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki 71335 zdtrzymałpa.polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Tak przed weekendowo proszę podzielić się Państwa nastrojem. Do 19. Must be getting early. Clocks are running late. Paid by number, morning sky seems so funny. The dawn is breaking everywhere. You light a candle, cross the glare. Draw the curtains, I don't care. I get the gist of it, 'cause it's alright. Oh, well, anyway, sorry that you feel that way. Every silver lining's got a touch of gray. Przed chwilą słuchacz na antenie zapytał się, czy będą publikowane testy. Otóż testy są publikowane na Twitterze przez ministerstwo. Troszkę później, o kilkanaście minut, a czasami dłużej niż normalne komunikaty. I to także na polskiej Wikipedii na temat pandemii COVID-19 w Polsce. Są takie tabelki i wykresy do tego. Także informacja jest dostarczona, tylko być może jak słuchacz nie ma internetu, to wtedy z radia się tego nie dowie. W każdym razie wczoraj czy dzisiaj powiedziano, że jest 35 tysięcy testów. To jest największa liczba testów od początku pandemii. Z tego radia to się słuchacz z całą pewnością dowie. Ma pan rację, na Twitterze takie informacje rzeczywiście pojawiają się. 5 godzin temu Ministerstwo Zdrowia zatwitowało, że w ciągu doby wykonano ponad 35 100 testów na koronawirus. W sumie liczba przebadanych próbek, jak rozumiem, w sumie, bo to nie jest dookreślone w tym komunikacie Ministerstwa Zdrowia, takich próbek 2 245 000. Takie informacje faktycznie na Twitterze, no i poza tym w programie trzecim Polskiego Radia. 16.31. Te informacje, które Państwa być może najbardziej interesują tuż przed weekendem, dotyczą prognozy pogody i te najważniejsze ma dla Państwa teraz Ola Żaczek. Dzień dobry. Dzień dobry, a ja dziś mam dla Państwa prognozy w dwóch wersjach, optymistycznej i pesymistycznej. I mogę wybrać, czy będą obie? Będą obie, ale można jednej na przykład nie słuchać. Nie słuchać, to będziesz uprzedzała, dobrze? Oczywiście. Od czego zaczynasz? Od której wersji? Może najpierw wytłumaczę dlaczego. Aha, pomyślałam sobie, że tak jak część Polaków widzi szklankę do połowy pełną, a część do połowy pustą, taka sama pogoda jest dla jednych dobra, a dla innych niedobra. No tak. I teraz każdy z Państwa może sobie wybrać którąś dla siebie, może też wybrać jakąś dla sąsiada. Na przykład, żeby mu nie było lepiej na urlopie niż nam, bo w czasie naszego urlopu to cały czas padało i jeżeli podczas jego urlopu będzie za ciepło, to my nie będziemy się z tym czuli komfortowo. No to może jako, że mamy wymianę turnusów, zaczniemy od morza, Mazur po prostu od północy Polski. Ponieważ różnie to bywało z pogodą na północy pod koniec lipca, niech ci, którzy wracają, tak bardzo nie żałują. Najpierw prognoza pesymistyczna. W nocy na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim gęsta mgła ograniczy widzialność do 300 metrów. Będzie zimno, 10 stopni i ani jednego więcej. W ciągu dnia nad samym morzem zaledwie 20 stopni. W głębi lądu 25, ale po co komu 25 z dala od morza. A na dodatek w niedzielę na Pomorzu Zachodnim będzie padać i grzmieć. Na Kujawach jutro 24 stopnie, w niedzielę 26. Zmieni się wiatr z północnego na południowy i to źle wpłynie na fryzury. Na Mazurach w nocy deszcz, jutro deszcz, na termometrach marne 21 stopni w sobotę, 24 na pewno będzie mniej w niedzielę. Wiatr słaby, warunki do żeglowania żadne. A na dodatek w nocy z soboty na niedzielę wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura spadnie do 8 stopni. Jeśli sąsiad pojechał pod namiot, to na pewno zmarznie i jeszcze na dodatek zabłądzi. Na Podlasiu najbliższej nocy tylko 11 stopni deszczowo. Tam sąsiad nie zabłądzi, ale przynajmniej zmarznie i zmoknie. Jutro na Podlasiu pochmurno, deszczowo, wietrznie 21 stopni, żadna rewelacja. W niedzielę wielkie ocieplenie, raptem o 2 stopnie i jeszcze ten zmienny wiatr. I to była wersja pesymistyczna, teraz optymistyczna dla tych, których sąsiedzi już wrócili z wakacji, a którzy wybierają się na północ odpocząć przy pięknej pogodzie. I taka będzie. Termometry na Pomorzu Zachodnim pokażą jutro 27 stopni, nad samym morzem 22. Wystarczy parawan i można plażować. Jeśli komuś będzie za gorąco, może się przenieść na Pomorze Środkowe, tam piękna 20 nad samym morzem, w głębi lądu komfort termiczny 24 stopnie. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, 26 stopni na Pomorzu. Na Pomorzu Zachodnim w drugim dniu weekendu, jeśli będzie padać i grzmieć, to na pewno w sąsiednim powiecie. Na Kujawach w weekend odpowiednio 25-26 stopni, sporo słońca, idealnie. Na Warmii i Mazurach jutro przelotny deszcz, gdzieś tam obok okrągłe 23 stopnie na termometrach. Momentami porywisty wiatr, nic tylko żeglować, a w niedzielę nic tylko się opalać przy 25 stopniach Celsjusza. O nocy nie ma co mówić, bo w nocy się śpi. Niespodzianka na Podlasiu, jutro 23 stopnie, to tak jakby w Warszawie było 28. Deszcz popada gdzieś na wschodzie, za to w niedzielę 25 stopni i słońce. Czego chcieć więcej? No tak to właśnie wygląda w dwóch wersjach na północy, za godzinę południe. Ja tylko dodam, że pani Basia pisze, że to aż nie do wiary, ale spędzę czas na balkonie, tam słucha Trójki. Na balkonie, proszę państwa, dokładnie 33,3, jeśli chodzi o temperaturę. Wersja optymistyczna. No i bardzo trójkowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Marian! Marian, chodź szybko, wielkie wypadki!

Także właściwie każdą pogodę tutaj się znajdzie. Szkoda gadać, proszę pana. Ja myślałem, że jakieś dobre wieści od pana, bo pan słyszał u nas nerwowo, pół Polski idzie w pogo, ale u pana też, z tego co słyszałem, jeśli chodzi o politykę, to są różne wątpliwości i kontrowersje, na przykład związane z wyborami, tak? Chodzi o wczorajszą wypowiedź prezydenta Trumpa. Tak, jak rozumiem. Właściwie wpis na Twitterze, tak, w którym widziałem. Zasugerował, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych być może warto byłoby przesunąć na bezpieczniejszy moment. Ale bardzo szybko prezydent Trump zszedł na ziemię, bowiem przedstawiciele obu partii w Kongresie, także republikanie, główni politycy partii republikańskiej powiedzieli, oświadczyli, że absolutnie przesuwania wyborów nie będzie. Zresztą nigdy w historii Stanów Zjednoczonych nie zdarzyło się, żeby wybory prezydenckie zostały przesunięte. One zawsze odbywają się w pierwszy wtorek po 1 listopada. Zarówno w czasie wojny secesyjnej, jak i w czasie II wojny światowej wybory w terminie się odbywały, więc teraz też one się odbędą. Prezydent Trump później podczas konferencji prasowej, kilka godzin później po tym wpisie na Twitterze, który wywołał sporo zamieszania w Stanach Zjednoczonych, tłumaczył, że on też jest za tym, żeby te wybory odbyły się 3 listopada i on nie chce ich przesuwać, ale tak naprawdę chodzi mu o to, żeby nie odbywały się w trybie korespondencyjnym. Prezydent Stanów Zjednoczonych od dawna krytykuje tak zwane wybory pocztowe. W tej chwili 5 amerykańskich stanów ma całkowicie korespondencyjne wybory, ale pozostałe stany umożliwiają takie głosowanie wyborcom. On uważa, że głosowanie za pośrednictwem poczty jest ryzykowne, że prowadzi do chaosu, że prowadzi do oszustw. A główny powód jest taki, że po prostu głosowanie korespondencyjne jest bardziej korzystne dla demokratów, mniej korzystne dla republikanów i samego prezydenta. W związku z tym ten sprzeciw i opór wobec rozszerzania możliwości głosowania korespondencyjnego jest z tego punktu widzenia zrozumiałe. Gdyby się pan prezydent ubierał przy takim głosowaniu korespondencyjnym, jednak to proszę pamiętać, my tu w Polsce mamy specjalistów, którzy na pewno pomogą. Proszę pana, tam dane gospodarcze u pana nie najlepsze z tego, co słyszę. Ale w Europie również. Chyba nawet gorsze w Europie. Nie mówię o Polsce, bo my akurat stosunkowo łagodnie ten kryzys przechodzimy, ale jak patrzę na dane z Hiszpanii, to one są jeszcze gorsze niż w Stanach, chociaż te amerykańskie też są szokujące. Oni mają tutaj różne sposoby liczenia kryzysu gospodarczego, mierzenia kryzysu gospodarczego. Ta liczba, która zaszokowała wczoraj i Amerykę, i cały świat, czyli 33% prawie spadek PKB, ale jakby w stosunku rocznym, przeliczony na to, jak to by było, gdyby przez cały rok trwał ten kryzys. To są dane zanualizowane, tak to się dokładnie chyba naukowo określa. Tak, ale one są trochę mylące, dlatego że to są dane, to jest liczba, która zakłada, że ten kryzys pogłębiałby się przez kolejne kwartały tego roku. Tak oczywiście nie będzie, tak nie jest, dlatego że ten kierunek już się trochę odwrócił. Natomiast 9,5%, czyli prawie 10% wzrost w drugim kwartale, spadek w drugim kwartale produktu krajowego brutto jest największy, odkąd jest mierzony, czyli od 1947 roku, ale według ekspertów on jest największy od prawie 140 lat. Nawet w czasie paniki w amerykańskich bankach pod koniec XIX wieku, czy w czasie wielkiego kryzysu w jednym kwartale tak gwałtownego kryzysu, tak gwałtownego spadku nie było. No i amerykański kongres szykuje kolejny pakiet stymulacyjny, także niewykluczone, że Amerykanie dostaną po raz kolejny $1200 czeki na $1200 w kopertach. Na razie jeszcze obie partie się nie dogadały, no ale wszystko wskazuje na to, że kolejny zastrzyk pieniądza na amerykański rynek czeka Stany Zjednoczone. Może na przykład takie bony turystyczne, niech pan podpowie, mogliby na przykład to była propozycja, do nas, żeby mogliby przyjechać i wykorzystać u nas i każdy by był zadowolony. Polska gospodarka też by na tym zyskała. Ale Amerykanie nie mogą do Europy przyjechać, bowiem Europa nie otworzyła się na Amerykę, Ameryka nie otworzyła się na Europę. Była tutaj taka propozycja, żeby tak do $4000 na rodzinę wypłacić takiego bonu turystycznego, ale ona upadła. Natomiast amerykański przemysł turystyczny po tym kryzysie w drugim kwartale radzi sobie całkiem nieźle. Jak się popatrzy teraz na ceny hoteli, czy na Florydzie, czy w Kalifornii, czy przy parkach narodowych, to one są gigantyczne, bowiem ponieważ Amerykanie nie mogą wyjeżdżać za granicę, nie mogą jechać do Europy, nie mogą lecieć do Meksyku, no to spędzają wakacje u siebie. W związku z tym te ceny, tak jak na naszym wybrzeżu, poszły znacząco w górę. To ja wiem, proszę pana, skoro oni nie mogą do Europy, to oni tak mają tego dość, że oni zdecydowali na Marsa. i lecą. Mhm. Ta podróż zajmie 7 miesięcy. Co ciekawe, nie tylko Amerykanie lecą na Marsa, bo Chińczycy, chińska sonda i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w tym samym czasie. Ale nie w tej samej rakiecie, zdaje się. Nie w tej samej rakiecie. Pojazd kosmiczny, czy sonda kosmiczna Perseverance została wyniesiona na potężnej rakiecie Atlas V. To jest największa z tych sond i najbardziej kosztowna. 2 miliardy 700 milionów dolarów projekt i wykonanie tego pojazdu kosmicznego kosztowały. Cała wyprawa na Marsa, która rozpoczęła się wczoraj, będzie kosztowała 8 miliardów dolarów. Ona tym będzie różniła się od wcześniejszych misji, że ta sonda przywiezie z powrotem na Ziemię, za 10 lat ruszy z powrotem w kierunku Ziemi, przywiezie ze sobą skały kosmiczne. Jeszcze nigdy z żadnej innej planety nie przewożono próbek, nie przewożono skał kosmicznych, ale przy okazji się dowiedziałem, że z Księżyca całkiem dużo Amerykanie przywieźli skał. Prawie 380 kilogramów między 69 a 72 rokiem przywieźli z Księżyca na Ziemię. No i to gdzieś tam się na aukcjach czasami pojawia chyba, prawda? Można sobie nawet czasami kupić, można jak się przebada. Można, ale pył kosmiczny też można kupić, bo zbierali też z komet. Natomiast ja nie wiem, ile oni mają z tego Marsa przywieźć. Natomiast jak znam Amerykanów, to na pół kilogramie się nie skończy. No i potem te ceny, proszę Państwa, na aukcjach to będą zupełnie niebywałe. Wszak pierwszy raz z planety takie skały. Marek Wałkuski kosmicznie pięknie opowiadał. Bardzo dziękuję, Marku. Dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. 14 minut do 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No to może Krzysztof Zalewski. Wracając już do Polski, niech w rodzimym języku zaśpiewa. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Dzwonię do ciebie, a w słuchawce cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz powiem. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Teraz powiedz. wyszłaś z domu, jak ci teraz powiesz? Jeśli to właśnie dziś coś padnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Krzysztof Zalewski w programie Trzecim Polskiego Radia, 10 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Igrzyska olimpijskie to czas, kiedy sport staje się najważniejszą dziedziną życia na pewien czas. No, ten czas wtedy zwalnia. Pod każdą szerokością geograficzną kibice trzymają kciuki za swoich. Pierwsze takie zawody odbyły się w 1896 roku, ale Polska na swój pierwszy medal musiała czekać aż 28 lat. Wtedy to w Paryżu czwórka naszych kolarzy torowych zdobyła srebro. A czy państwo pamiętają, kto w 1928 roku zdobył pierwszy złoty medal? Medal dla Polski? Pamięta to dobrze Mateusz Fusiarz. 92 lata. Tyle czasu upłynęło od wielkiej chwili dla polskiego sportu. 31 lipca w Amsterdamie pierwsze mistrzostwo olimpijskie wywalczyła Gold medalist and Olympic champion representing Poland, Halina Konopacka. Oczywiście pod koniec lat 20. ceremonia wręczenia medali nie wyglądała tak jak dziś, ale sukces smakował pewnie tak samo. Jeśli nie lepiej, był w końcu takim pierwszym. Polka była w tamtym czasie doświadczoną już lekkoatletką, faworytką konkursu rzutodyskiem, dzierżącą rekord świata wynoszący 39 metrów i 17 centymetrów. W Holandii swój rezultat poprawiła, rzuciła 45 centymetrów dalej. W internecie znajdą państwo kilka filmów z tego momentu, bez głosu jeszcze. Mimo to warto obejrzeć je z kilku powodów. Zaprezentowaliśmy się światu znakomicie od strony sportowej, ale również zaprezentowaliśmy pierwszą nowoczesną Polkę, prawdziwą kobietę XX wieku. Przepiękna dama z wielką klasą, 181 centymetrów wzrostu, sylwetka modelki, zawsze elegancko ubrana, nawet w trakcie konkursu miała gustowny berecik. W ogóle była ubrana tak, że można było ją zaprowadzić prosto do fotografa. I oficjalnie razem z Cattle Edgewood z Kanady, skoczkinią wzwyż, zostały uznane ex aequo jako Miss Igrzysk. Mówił dziennikarz sportowy Maciej Petruczenko. Konopacka miała też charakterek. Ponoć w dniu pamiętnego startu nie czuła się najlepiej. Na tyle kiepsko, że zirytowała ją nawet podana na śniadanie jajecznica. A wiadomo, też odrobinę dysk przypomina. Pierwsza polska medalistka olimpijska to postać nietuzinkowa, a historia jej życia, nie tylko tego sportowego, to gotowy scenariusz na film. Urodziła się w roku 1900 w rodzinie szlacheckiej. Władała biegle kilkoma językami. Miała talent do malarstwa, talenty literackie. Znakomicie pisała i prozą, i wierszem. Jej matka wiodła się z Tatarów. Z tego między innymi brała się naturalna krzepa Haliny. Obejrzenie produkcji o Halinie Konopackiej byłoby na pewno ciekawym doświadczeniem. Poza scenami wzruszającymi i napawającymi dumą, znalazłaby się w nim także spora dawka akcji. Wyszła za mąż, za Ignacego Matuszewskiego. Był jednym z najwybitniejszych piłsudczyków. W 1939, kiedy już nastąpiła klęska wrześniowa, on, będąc dyrektorem w Banku Gospodarstwa Krajowego, postanowił uratować całe złoto państwa polskiego. Zorganizował 12 miejskich autobusów, żeby wywieźć to złoto. Oczywiście uczestniczyła w tym jego małżonka Halina Konopacka, a ponieważ była bodaj nawet pierwszą warszawianką, która zaczęła prowadzić samochód i znakomicie prowadziła samochód, no wszystko co robiła, robiła znakomicie. Poprowadziła jeden z tych pojazdów, które uczestniczyły w kolumnie wywożącej to złoto. Jechali nocami, kryjąc się przed nalotami niemieckimi. Tę historię pozostawimy niedopowiedzianą, żeby ktoś nie posądził mnie o spoilery. Życie Haliny Konopackiej powiodło się tak, że w sumie jego większość spędziła w Stanach. Najpierw w Nowym Jorku, później na Florydzie. Po wojnie odwiedziła Polskę trzykrotnie. W 58, 70 i 75 roku. Zapoznanie się z losami słynnej dyskobolki, trójkowa redakcja sportowa zdecydowanie poleca, bo to, co przedstawiłem dziś, to zaledwie część jej pasjonujących losów. Oj tak, tak, bardzo dziękujemy Mateusz Fusiarz. O laureatach teraz jeszcze troszeczkę zostawiamy sport, proszę państwa, o sztuce i muzyce teraz. Laureat Nagrody Grammy w studiu Polskiego Radia przy Myśliwieckiej, Włodek Pawlik. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Zaproszeniem, właśnie. To ja dziękuję za wizytę w studiu z zaproszeniem słuchaczy. Państwo słyszą zapowiedzi tego, co dzisiaj po 19 się wydarzy, no ale nikt tak nie zaprosi jak artysta sam na żywo. Co dzisiaj po 19 w Osieckiej? Od 19 koncert Włodek Pawlik Trio, czyli mojego zespołu. Ja na fortepianie, mam nadzieję, że państwo jeszcze pamiętają, że grałem na fortepianie, na kontrabasie Paweł Pańta i Czarek Konrad na perkusji. Także godzinny koncert, transmisja na żywo. Serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki zapraszam w całej Polsce i wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wielkie wydarzenie dla mnie, że możemy po prostu znowu w Trójce wystąpić w sali Agnieszki Osieckiej. Tym bardziej, że rok temu, pamiętam jeszcze w marcu, koncert premierowy mojej płyty Pawlik Moniuszko i zawsze Trójka mi się fantastycznie kojarzy i także do usłyszenia niebawem. Po 19 na żywo proszę słuchać radia, proszę oglądać także, bo to będzie transmitowane. Strona polskieradio.pl/Trójka. Tam do zobaczenia ten koncert. Ale to jest, panie Włodku, początek większej całości, bo to jest festiwal. Tak, to jest taki pomysł, projekt, który obejmuje 4 lub 5 koncertów, które będą tutaj się odbywały właśnie w Trójce, które będą transmitowane lub na żywo, ale też online. Natomiast też będą zarejestrowane koncerty chociażby ze słynnego klubu nowojorskiego Blue Note, gdzie 2 lata temu wystąpiliśmy w trio, ale też z moim przyjacielem Randym Breckerem na rozpoczęcie New York Jazz Festival i to będzie coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ jest to wideorelacja z 2 koncertów. Oprócz tego koncert z Palladium warszawskiego premierowy, gdzie promowaliśmy płytę Pawlik Zagajewski, gdzie wykonywaliśmy wraz z moimi przyjaciółmi i wokalistami, chociażby z Markiem Bałatą, Natalią Wilki, Łukaszem Jemiołą, muzykę do poezji wspaniałego polskiego poety Adama Zagajewskiego, którego też przy okazji serdecznie zapraszam. I na tych nagraniach właśnie też wideo również nasz mistrz słowa recytuje też swoje niektóre wiersze pomiędzy utworami muzycznymi. Proszę wejść na stronę polskieradio.pl/Trójka. Tam jest odpowiednia zakładka i wszystkie szczegóły, gdzie, kto, kiedy i jak. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia także. Dzisiaj koncert bez udziału publiczności, no ale to wiemy, takie zupełnie wyjątkowe czasy. Ale publicznością są państwo przy radioodbiornikach. Liczę bardzo na państwa i powracajmy czym prędzej do normalności. Do usłyszenia po 19. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję, pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze. To oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Sony, Android TV po rabacie 99% za 35 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.